Benvinguts a Jazznàutics, el programa per als afeccionats al jazz, al vostre costat amb Rafael Corbí. Fa poques setmanes, amb el transcurs del nostre programa, van tenir l'oportunitat d'escoltar la música de Tony Cook a través del seu àlbum Overchill. Són diverses la gent que ens ha demanat si hi ha més música, si hi havia més música d'aquest personatge, de Tony Cook and the All News Band. Doncs bé, avui us proposem escoltar-los de nou, però en aquest cas amb l'àlbum Funk Jazz from Planet Earth. Dins aquest subgènere del jazz, de funk jazz o de smooth jazz, ens trobem amb aquest fantàstic quintet, amb el seu segon àlbum. És l'àlbum que seguia del seu protagonisme, del que havíem escoltat, de l'àlbum de debut Overchill. Escoltem-lo, doncs, amb la música que ens porten, amb peces com aquest All Clear, però també amb Billy Vaughn. És Tony Cook and the All News Band a Jazznàutics. estàs escoltant la música que t'aportem a través del nostre espai, la bona música d'aquest personatge reclamat per alguns dels nostres oients, com us comentaven, i a través de la seva música, Tony Cook and the All News Band, amb el seu segon àlbum, publicat a finals de 2018, Funk Jazz from Planet Earth, aquest quintet que ja ens va sorprendre fa un... poques setmanes, amb el nostre espai, amb la seva música, amb un programa excel·lent que recordem i que ens acostava el millor del seu àlbum de debut, a Jazznatics. L'havíem tingut present. Avui estem dins el nostre programa 203 i a Tony Cook el vàrem tenir al passat espai. Doncs bé, seguim amb ell, amb un parell de peces més, amb aquesta banda que explora aquest retrofunk, aquest bop, aquesta fusió, incorporant-hi elements de jazz i de pop llatí i africà que ens acompanya amb els instruments destacadíssims que tenen aquests artistes. Bé, seguim dues peces més per presentar aquest àlbum, Africa Rising, precisament, i també Ice Brushes. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. És el món del jazz a través de la nostra emissora i el que us portem avui és una mica per conèixer el que es cou durant el 2016 en el món de l'smooth jazz. Paul Jackson Jr. Paul Milton Jackson va néixer el 30 de desembre del 1959 a Los Angeles, a Califòrnia, i és un dels compositors, arranjadors, productors i guitarristes més famosos del món del jazz urbà i de fusió. Nascut i criat a Los Angeles i educat en el món del jazz més tradicional, que després ha acompanyat amb artistes com, per exemple, Michael Jackson, en el seu moment, amb àlbums com Thriller, Bad Dangerous o el Blood on the Dance Floor i d'altres, i també gent com The Temptations, Whitney Houston, Alexander O'Neill o Five Star. Paul Jackson Jr. ens acompanya amb aquest Brothers from Another Mother. Thank you. Així es diu aquest tema, anomenat BFAM, Brothers from Another Mother, que ens aporta una llegenda de la bona música, com és aquest gran artista, en Paul Jackson Jr. Número 1 a les llistes de senzills en música jazz del 3 de setembre de 2016 a les llistes de Billboard americanes. Una cançó que ens ve a portar la que era el número 2 en aquesta setmana, amb una formació de smooth jazz que treballa per al segell Amy Higer Chef, amb el trio de William Aura, Craig and Jovin i Alain Eichinasi. S'anomenen Third Force. Van debutar l'any 1994. Aquest tema es diu Breakout. Càpsules musicals, això és Smooth Jazz. Així, hem escoltat aquest dos personatges amb el nostre programa de Jazznàtics i el dia d'avui. Deixeu-me que us acosti a la música amb les dues properes peces de Jimmy Layton. Thank you. Així hem escoltat la seva música i la seva companyia. Entre nosaltres és en Jimmy Layton, acompanyat de la seva banda i el seu darrer treball discogràfic, aquest que ens aportava Jimmy Layton and his All American Not Your Daddy's Jazz Band, a través del seu àlbum que s'anomena Fortunes of a Misspent Youth, publicat a començament de 2019. Un disc que avui us volíem portar també a tots els nostres oients, amb aquest personatge de prop de la badia de San Francisco, als Estats Units, i que ens aconduirà ara a un segon tema. Després del Jazz Cigarette escoltarem un Forgotten Friend. Thank you. tots, eh? Aquesta era la música, com es deien, de Jimmy Layton. Anem a escoltar un senzill publicat per Kelly O'Malley, que volem recordar a través d'avui. La seva realització del 2013, Easy Money, va ser un cop d'aire fresc també en el món de la música. La Kelly O'Malley, cantant, compositora, multi-instrumentalista del nord de Califòrnia, també als Estats Units. Avui escoltarem la seva cançó del 2014, aquell senzill publicat anomenat Blue Lonely. Estàs escoltant en Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz, que no es mou amb els propers minuts i ja la recta final del nostre programa dels Estats Units, perquè se'n va cap a Massachusetts. Allà hi trobem amb un excel·lent interpretant d'aquesta zona de Nova Anglaterra, Rick Brito, amb projectes musicals com Trine, Mesu, In the Sky, Conversations with Any Can I, o For Your Love, per exemple, a través del segell Trinark Music. Anem a escoltar alguna de les peces que s'inclouen amb el treball d'aquest saxofonista, For Your Love. Enric Brito ens aportarà alguna d'aquestes interpretacions per tots els nostres oients. Comencem el repàs amb aquesta peça anomenada Festiva. Doncs arribem fins al final d'aquesta nova edició de Jazznàtics. Ho hem fet amb Rick Vrito. De fet, amb ell continuarem fins al final del nostre programa amb el Festiva i amb el seu Funky Mama, que ens aportava també entre nosaltres. Amb una col·laboració ens aportarà ara la darrera peça d'aquest espai amb una de les companyies que té amb aquest àlbum, Nesta Talmadge, Giant Rasta Steps, es diu aquesta darrera peça que us oferim amb el programa d'avui. Serà fins la propera setmana a Jazznàtics, el programa per als aficionats al jazz amb Rafael Corbí. A reveure!